pewno ty w nadmiarze go masz, o tak. Zakopałem w moim ogrodzie to, co złe jest w moim narodzie. Piachem wszystko przysypałem, drugą warstwę ziemi dałem i zalałem to betonem. Niechaj demon tutaj płonie, grzechy, podłości, występek, wszystkie czyny złe, przeklęte. Zakopałem jak umiałem, zło narodu zasypałem. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Fotografie pamiątkowe, by utrwalić wydarzenie takie przełomowe, aby nie zapomnieć tego, co się tutaj wydarzyło, aby zawsze z nami to wspomnienie było. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Dzisiaj wszystko zmieni się. Ochotą nie uporasz, nie uporasz. Zakopałem za domem w lesie to, co człowiek złego ze sobą niesie. Barwy walki, karabiny, poszczepiane skurwysyny, co mordują się nawzajem, napadają inne kraje. Politycy z potylicy i wojskowi z zagranicy, strach i pycha jeszcze dycha, ale kopie w okolicy. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Zakończone zakopanie, tu już nic się więcej złego nie stanie, nie stanie. Nie ma diabła w okolicy, uciekł albo schował się do piwnicy. Aha! Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Zapamiętaj ten dzień. Dzisiaj wszystko zmieni się.